Isten az én imádságom, kérlek vegyed füleidbe, és hallgass meg kérésemben. Én Istenem és én királyom, értsd meg mondásom. Tekintsed meg esedezésem, és halld meg kiáltásomat. Midőn hívlak királyomat, meghallgatod én könyörgésem, bizonnyal hiszem. Jó reggel meghallgatsz engemet, Uram még virratta előtt. Idején a nap, hogy feljött, elődbe számlálom ügyemet, várván kegyelmet. Mert te egyedül vagy, ó Isten, kinek a gonoszság nem kell, és aki gonosz bűnben él, nem mehet hozzád semmiképpen, míg él vétekben. A kábák és az esztelenek nem állhatnak színed előtt, gyűlölsz minden gonosz tévőt, és tőled távol üzettetnek az ilyetének. Akik csak hazugságot szólnak, szörnyen elveszted azokat, és megátkozz gyilkosokat, kik embert hamisan megcsalnak, mind megrontatnak. Én pedig nagy jó reménységgel vémegyek szent templomodba, és imádlak szent házadban. Nagy jó volt odért félelemmel, szolgállak szívvel. Vezérj, Uram, igazságodban, ellenségimnek láttokra, kik igyekeznek káromra, oktass, hogy a te utaidban járhassak jobban. Mert szájukban nincsen igaz szó, szívük teljes nyavajával, ő nyelvük szól álnoksággal, torkuk oly, mint a nyílt koporsó, hol nincs semmi jó. Büntesd meg, Uram Isten, őket, tedd semmivé tanácsokat, ronsd elő találmányokat, verd meg veled ellenkezőket, a pártütőket. És hogy azok mind örüljenek, akik bíznak csak te benned, és szívből szeretik neved, engedd, hogy vígan felségednek énekeljenek. Mert az igazat te megáldod, te nagy irgalmasságoddal, környülő veszed, mint pajzsal, minden gonosz ellen megtartod és oltalmazod.